السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الإمام عبد العزيز محمد بن عبد العزيز السليمان الفرعاوي رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أسمع الإمام القرعاوي الله مرحمه هو نملاه ليقول يا أبينيشا وميونغوني موشركين نمتو كوومبا مساعدة وهراكا كواسيكو الله سبحانه وتعالى أو كوومبا أسيكو الله سبحانه وتعالى دلت كيشا كاتكا كبنجلي هيكي شاكويلي ونيوكراسا ميموجة نشيرنا تاما كالتا آية الله سبحانه وتعالى كاتكا سورة يونس آية ميموجة نسابة بارك الله سبحانه وتعالى نثما: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى نثما ومبيه متمواك محمد صلى الله عليه وسلم: وإن يمسسك الله بضر نا بين الله سبحانه وتعالى أنا كترمشيا ذارا متاتيزو شدا يوتين وإن يمسسك الله بضر أي وإن ينزل بك ضرا من الله أو وإن ينزل بك ضرا من الله كمرض ونحوه كما يتترمك كواكم ذار وتقف الله سبحانه وتعالى كما بلي مراضين فنواك فلا كاشف له إلا هو أي فلا مزيد له حكونا وكوزك ويوندوا هاي مذار اسفق الله سبحانه وتعالى فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير نا الله سبحانه وتعالى كما تقتك يا خير أي يقضي لك خيرا كما الله سبحانه وتعالى أتكجري أبات خير فلا راد لفضله أكون وكزوية أي خير إذا فضل ذا الله زسك فيك أي فلا مانع لفضله حكونا ما نويزا كزوية إذا فضيلة الله سبحانه وتعالى نويزا كزوية زمفكية يولي أمباي الله كبانغ زموينده يصيب به من يشاء من عباده بمعنى يخص به يعني الله سبحانه وتعالى هو نوصيش وكفلاني na fadhila fulani awapatie awatakao katika waja wake. Sasa wewe hata ukitaka kuleta uzibe umzibie zile fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala asizipate, basi wajisumbua tu, bali inawezekana ndio kumzidishia sawa, kumtengenezea njia ya kuweza kuzipata vizuri kabisa bila matatizo yoyote. قال فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم أي كثير المغفرة. الله سبحانه وتعالى نمينجي وكسمين لمن تاب حتى عن الشرك ويولي أتك يتبيا أتكام أتتبيا أشركين الله سبحانه وتعالى أنا سمين إنه وهو الغفور. قال وهو الغفور الرحيم. الرحيم بمعنى كثير الرحمة من جوانين ورحمة. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala fahuwa yaghfiru dhunuba wa in kana ashirk. Allah anasamehe madhambi hata kama ile dhambi ulilofanya ni ya ushirikina, maadamu bado haujafa na mauti yako mbali na wewe, bado uko katika hali yako ya kawaida, ukaona wacha nitubie, niachane na huu ushirikina, nirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa yaghfiru dhunuba jamia. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anasamehe madhambi yote, anasamehe madhambi yote. Wala mtu asione gagaziko la moyo akaona sasa mimi nilifanya lile na lile na lile, akaanza kuhesabu Allah hawezi kunisamehe. Hapana, Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhunuba jamia, Allah anasamehe madhambi yote. Pale aliposema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika Allah hasamehi mwenye kumshirikisha. Hapa alikuwa anamaanisha mtu ambaye atashirikisha wewe mpaka anakufa katika dunia hii bado ni mshirikina tuna wala hajatubia, huyo asamehe, huyo ndo ambaye asamehe. Lakini mwenye kaona bwana nimeshachoka, acha sasa nirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, niachane na mambo ya ushirikina haya, mambo niachane nayo, kama ni vijitunguru tia moto, vibanda sivyo vizimba tia moto vyote, akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akafanya ibada mpaka akapatwa na mauti yake. La shaka huyo mtu amekuja na heri, na Allah subhanahu wa ta'ala watu kama hawa amewaahidi kuwasamehe hata kama waliofanya ni mshirikina. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakuna dhambi kubwa ambalo alishindikani kusamehewa kwake yeye, ila tu kama utakufa hujamtaka istighfar, hujatubia kwake na ushirikina wako, basi wewe uko katika hatari kubwa sana. Al-Imam al-Qarawi rahimahullah ta'ala asema yukhbiru Allahu nabiyahu, Allah subhanahu wa ta'ala anampa habari mtume wake Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fi hadhihi al-ayati al-karima, katika hii aya tukufu, anna al-khayra wa sharra, kwamba khairi na shari, kilayhima, zote vitu vyote viwili hivyo, maqdarani min Allahi azza wa jalla, ni mambo ambayo yaliyokadiriwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu la yamliku ahadun min al-khalqi, na kwamba hakuna anayemiliki mmoja yoyote katika viumbe, kainun man kana, awe namna gani hata aweje, hakuna anayemiliki suala la kashfa dhurri an ahadi, kumuondolea madhara mmoja yoyote, hakuna anayemiliki hiyo. Wala dafa al-khairi an ahadi, wala kuzuilia kheri fulani zisifike kwa mmoja yoyote, hakuna anayeweza kufanya hivyo abada. Wa anna at-tasarruf al-mutlaq, na kwamba utendaji wa mambo moja kwa moja ambaye anaumiliki kulluhu lillah, yote hivyo miliki wake ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yahrumu man yasha bihikmatihi, anamnyima amtakaye kwa hikima yake. Wewe Allah kama kakunyima kitu, amekunyima kwa hikima yake. Inawezekana akakupa alafu ukaboteka ukawa ni mwenye kufanya mambo ya ovyo ovyo ya vurugu vurugu, ukawa mlevi na mfano wa vitu kama hivyo. Wa yu'ti man yasha, lakini vile vile pia Allah subhanahu wa ta'ala anampa mtakaye, anampa amtakaye bifadlihi, kwa fadhila yake. Wa annahu kathirul maghfira, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa msamaha. Anamsamehe nani? Liman taba, yule atakaye atakayetubia, hata ani shirki, hata kama atatubia ushirikina, Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe. Qala wa annahu kathirul maghfira, na kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa maghfira liman taba hata an shirk, kwa atakayetubia, ataka tubia ushirikina, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe. Kathiru rahma, ni mwingi wa rahma, liman anaba, kwa yule atakayerudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Alfawaid, faida. Sheikh katuletea faida tano. Faida ya kwanza, anna alkhaira wa sharra maqdaranu min Allah. Khairi na shari zote hizo ni makadirio mawili yaliyokadiriwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kukadiria kitu kiwepo wala hakipendi, ila tu kakileta kwa sababu ya hikima fulani. Mfano, kamuumba ibilisi, kamkadiria, kamuumba, kamleta katika dunia, wala hampendi, wala hampendi, lakini kamuumba kwa sababu ya hikima fulani. Ajulikane wanadamu atakayetii nani atakayepata ibilisi nani, ili wajulikane wema mkina nani na waovu ni kina nani. Namba mbili, ithbatu sifati liradati lillahi ala wajhi yaliku bijalali, pamethibiti sifa ya alirada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah ana irada, Allah anapenda. Kama Allah anasema wallahu yuridu an yatuba alaykum, Allah yeye asa anataka, anapenda akusameheni nini, lakini nyinyi wenyewe ndio mjisahau mpaka hamuombe istighfari wala hamtubii kwake. Kina saa Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka, anataka yeye akusameheni. Kwa hivyo Allah ana al-irada ala wajhi yaliqu bi jalali, ana irada ambayo inaendana na utukufu wake. Thalith, tatu, ithbatu sifati al-mashi'a lillah, Allah subhanahu wa ta'ala ana mashi'a, kama anavyosema wa ma tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin, nyinyi wala hamtaki isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala, bwana mlezi wa ulimwengu wote. Matakwa yako wewe yana lazima mpaka yaende sambamba na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namba 4, ithbatu kamali mulkihi wa sultani, wamethibiti ukamilifu wa ufalme wake, kadhalika na utawala wake, usultani wake. Namba 5, ithbatu ismaini min asma'illah, pamethibiti majina mawili miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa huma al-ghafur wa ar-rahim, jina linasema linaitwa al-ghafur, wa Allah subhanahu wa ta'ala katika majina yake anaitwa al-ghafur, jina jingine ar-rahim. Wa yatadhammanani sifata al-maghfira war-rahma, na ndani yake majina haya yanafungamana na sifa mbili, sifa ya al-maghfira bi maana ya msamaha, war-rahma na sifa ya rahma. Kwa sababu ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa majina yake al-ghafuru bi maana ya msamehevu, kama yeye ni msamehevu, lazima kutakuwa na wale wanaosamehewa, sio? Na kutakuwa na ile masdar ambayo ni al-maghfira, kule kusamehe. Kwa hiyo hii ni sifa sasa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ana majina na ana nini? Na ana sifa. Na hiyo ndio kauli ya ahli sunnati wal jamaa khilafa liljahamia, tofauti na watu wa bid'a, watu wa dalala. Aljahamia wafuasi wa Jahm bin Safwan as-Samarqandi bwana wakataa kwamba wanasema Allah hana majina wala hana nini, ana sifa. Ndio maana tukiwa tunadurusisha kama hivi, tukifikia mahali ambapo panaelezea vitu kama hivi, tunavibainisha ili watu waweze kufahamu itikadi yao sahihi ya ahli sunnati wal jamaa, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana majina, kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa, na miongoni mwa majina yake al-ghafuru, msamehevu, arrahim, mwingi wa rahma. Kadhalika ana sifa, miongoni mwa sifa zake ana sifa ya maghfira, sifa ya kusamehe. Kadhalika ana sifa ya rahma, ambazo hizo sifa zimetokana kwenye yale yale majina. Sasa yeyote ambaye atakuwa anahitaji kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, basi anatakana amuombe kwa majina kama hayo na mfano wake. Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala anayo majina mazuri, basi muombeni yeye Allah subhanahu wa ta'ala kupitia hayo majina yake. Muombeni Allah subhanahu wa ta'ala kupitia majina yake. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Maana fa munasabatu al-ayati lilbab. Hii aya inaenda sambamba vipi na mlango tulionao? Sababu mlango ni babu minashiriki an yastaghitha bi ghayrillah au yad'uwa ghayra. Katika ushirikina ni mtu kutaka msaada wa haraka kwa asiyekuwa Allah au kuomba mwingine yoyote asiyekuwa Allah. Sasa hii aya tuliyosoma, wa inyamsaka Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu, ina mafungamano gani na huu mlango? Yaqulu al-Imam al-Qarawi, haythu dallat al-ayatu ala anna kashfa dhurr, ni vile aya ilivyotuelekeza kwamba jambo la kuondoa madhara, wajalba nafi'a, na kuzuia manufaa, na kuvuta manufaa, min khasaisi Allah azza wa jalla, ni katika vitu hasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fayakunu talabuha min ghairi Allah. Kwa hiyo inakuwa vitu hivyo wewe kuviomba, kuvitaka, kuvipate kwa asiyekuwa Allah, shirkan bihi, ni kumshirikisha naye Allah subhanahu wa ta'ala. Qul lillahi shafa'atu jami'a, sawa. Sema Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiyo mmiliki wa shafa'a zote, uombezi wote ndio anaomiliki. Wewe hiyo shafa'a kumuomba asiyekuwa Allah, umefanya nini? Umeshirikisha. Umeelewana? Kwa hiyo lazima watu watanaba katika hizo nukta, maana tauhid ni somo pana. Tauhid ni somo pana. Kadhalika shirki pia ni somo pana. Watu watakana wawe makini, waisome dini yao vilivyo, wasiishi kwa staili za kuvurumisha vurumisha tu, na kwamba akili inakubali hapa. Akili yako ni nyonge, dhaifu. Kuna baadhi ya vitu haiwezi kuvifahamu mpaka urudi katika kitabu na sunna wa aqwalus salaf salih ridwanullahi alayhim. Wanaktafi bihadha alqadr wa nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana wa yukaffira 'anna sayyi'atina. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.